بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تقيطين إليها من رسالة القول المفيد في أدلة التوحيد للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. ليو بإذن الله تعالى تصوم موضوع تحريم تعليق الحروز والتمائم. الحروز هي ما يعلقه المشعوذ على المريض أو الحيوان أو غيرهما لتحرزه، أي تحميه من العين والجن ونحو ذلك. كسويلي ويتهريزي kile anachokiangika mchawi au mganga kwa mgonjwa au kwa mnyama, ili iwe ni sababu ya kumzuia na kumuhifadhi, au iwe kile alichokibandika ndicho chenye kumzuia na kumuhifadhi kutokamana na jicho au jini au mfano wake. وقد يكون في الحروز الاستعانة بالجن والشرك الصريح، نهويندا كتيكا هريزي كما هيزي لنياكي منكتاكا مساعدة كما جيني نشركي إليوازي جامبو أمبالو lafanyika katika kuangika hirizi hizi. Wa tahrimu ta'liq huruz wa tamaim, haramu wa kuangika hirizi wa tamaim. Wa tamaim hiya kal huruz, mfano wake ni kama mfano wa hirizi tamima. Wa maana tamima أن يتم بتعليقها دفع العين أو السحر أو الجن أو تحبيب المرأة زوجها وغير ذلك كما زعم. تميمة ما نياكي نكيل أنباته تمية بعد كيانجيكا كمزوية نجيشو أو أشاوي أو جيني au humfanya mwanamke akawa ni mwenye kupendwa na mume wake kama wanavyodai. Kwa hivyo ni haramu kuangika vitu kama hivi. An Uqbah ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aqbala ilayhi rahtun. عقبة بن عامر رضي الله عنه وسيما ولكوجة كمتومة صلى الله عليه وسلم كون للواتو كمبا بيعا كمبا هادي يكمتين كمسكيزا كمفوات، فبايع تسعة وأمسك عن واحد. أكواب بيعا وتتيسا كتكوالي كومي موجة أكمواج أككتا كمبا بيعا. فقالوا يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا. يا رسول الله تزاما أموابا بيع وتتيسنا هو مواجه. قال إن عليه تميمة هو مبا تميمة مفاهريزه، فأدخل يده فقطعها فبايعه. akatia mkono wake akaikata Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa bai'a wa qala kisha akasema man 'allaqa tamimatan faqad ashraka mwenye kuangika hirizi amemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. في هذا الحديث القيام بالتوحيد بين الناس من أول أمرهم. كتك هي حديث منفعيد هذا كوا ينبلا كوانزا كبيسا لنا لسم ميشوا كواتو نتوحيد. فأين دعاة البدع من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكوابي له ولنغنيزي ووزوش كتوك مانا نمونغوزو أليتواتي يمتوم صلى الله عليه وسلم له تبتواتو وتتيواتو كباهيريزي نا إكو قولي سلف كوابو وإنجين وليوجوزيش إكيو نكتك قرآن أما نأدعي مشروعا. Lakini kauli rajih ni kuwa mtu asiangike hata ikiwa ni katika Qur'an kwa sababu nyingi. Miongoni mwa sababu ni kufunga mlango asije mtu akaangika ya shirki akadai kuwa ni ya nini? Ni ya Qur'an. Na pia ile Qur'an isitwezwe na kudharauliwa watu wakaingia nayo sehemu ambayo si za sawa. Na nyinginezo katika asbabu walizozitaja wanaoviona. Ama hawa leo hata si za Qur'an, muangika ukifungua pale ndani ukakuta nyota nyota, sijui kumechorwa nini, kumechorwa vituko vya ajabu ajabu ndani ya zile irisi katika kile kigozi. Kamaona mtoto mdogo kavaa kiunoni kigozi kizito sana, tembea nacho kila mahali, na mtu mzima kavaa mkononi. Hii ndio yanihifadhi, si Allah subhanahu wa ta'ala ni kuhifadhi. Ukaweka kijiuzi umekinunua bookshop ndio cha kuhifadhi wewe, na uzi uliyonunua bookshop huo ndio unaokuhifadhi. Angalia itikadi za watu za ajabu sana. Wa fil hadithi anna ta'liqa hadhihi at-tamaim wasa'ir طلاسم والحروز إذا اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله أو مع الله من الشرك الأكبر. نكتك حديثي كوانجيكا هيريزي ننجينيزو كتك طلاسم تميما كشمتو كي تكيدي كوزنفاء أما كذورو pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, au zafana kudhuru pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala, basi hiyo ni katika shirki kubwa inayomtoa mtu katika Uislamu. Fa in qala akisema innama allaqtuha litakuna sababan lidaf'i ad-dur au jalbi an-naf', nimeiangika hirizi ili iwe ni sababu tu ya kunizuia madhara au kuleta manufaa. Qila hadha shirkun asghar, ataambiwa hii ni shirki ndogo. Liannaka takhadhta sababan muharraman mawsilan ila shirki al-akbari, kwa sababu umefuata sababu ambayo ni ya haramu itakayokupelekea wewe katika shirki kubwa. Wa fiha rukunun ila ghairi Allah subhanahu, ولو صدقت أو ولو صدقت في إيمانك لنبذتها, ولو صدقت في إيمانك لنبذتها, كما نمكويلي وكتك إيمانياكو ونجلي واجه إيريسي سنجلي فلا تبلي أمبال, لأن الله عز وجل حرمها وأمر بالحروز الشرعية وهي الأذكار المشروعة والرقى الشرعية والحفاظ على العبادة ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى أمزي حرمي شهيزي ريزي كوليم يوم تميواك صلى الله عليه وسلم. na akatuamrisha kwa hirizi ambazo zimekubalika kisheria. Zipi? Adhkar sabah wal masa, kumtaja kwa wingi Allah subhanahu wa ta'ala, kusoma ruqya shar'iyya, kudumu katika ibada. Zote hizi ni aina za vile vinavyokuhifadhi wewe kutokana na madhara na kukuletea wewe manufaa. Mtu akaacha adhkaru sabah wal masa, akaenda akavirishwa shaba mkononi, ambayo hii itakuzuia na kadha. Au mtoto akavirishwa chuma mguuni. Hiki chuma ncha nini bana? Hiki chuma bana chazuia majini wasimdhuru. Chuma kakitoa kwa jua kali kule kimzuie majini. Iwezekana wapi? Qala an Ubada ibn Tamim أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya safari zake alituma yule aliyemtuma isibakie katika shingo ya ngamia chochote kile kilichofungwa kwenye shingo yake kutokamana na uta. Ule uta huwa una kamba, huwa ikishachoka ile kamba walikuwa wakichukua wakifunga kwenye nini, kwenye shingo za wanyama wao, wakidai kuwa itawahifadhi kutokamana na jito au nini, au kutokamana yarhamkallah, kutokamana na jito au kutokamana na jini kumdhuru au kadha, maneno kama hayo. Mtume za sallam akaamrisha vyote vifanye nini, vikatwe. Qila fi sharhihi annahum kanu yuqalliduna al-ibil awtar al-qusay لألا تصيبها العين بزعمهم فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. كيف زل نيوزي زوتا هزر ليشي كتك قدر يا الله سبحانه وتعالى تشوت ولكوا كزيانجيك كتك انغمي زاو إلي zisipatikane na jicho kama wanavodayo. Kaamrishwa wakati kabisa kutangaza kuwa kamba kama hizi hazirudishi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ibn Abd al-Barr rahimahullah idha i'taqada alladhi qalladaha annaha taruddu al-'ayna faqad dhanna annaha taruddu al-qadar wa dhalika la yajuzu i'tiqadu. Akitakidi yule aliyeangika kamba kama hii kuwa yarudisha jicho lisimpate, basi huyu amedhania kuwa kitu hiki charudisha qadar, na itikadi kama hii haijuzu. Qala wa Ruwaifi ibn Thabit radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala ya Ruwaifi لعل الحياة تطول بك بعدي. ثم صلى الله عليه وسلم amwambia huyu sahaba ewe Ruwaifi, huenda wewe uhai wako ukawa mrefu baada ya mimi kuondoka, maana ukaishi umri mrefu, na hii ni katika alama za utume mtume Muhammad sallam, sababu huyu sahaba aliishi baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam. لعل الحياة تطول بك ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الشاهد تقلد وتر. كل هذه الطلاسم وجدت في عهد الجاهلية. توما صلى الله عليه وسلم أكم تومه يصحاب أو بخبار وات Kwa yeyote mwenye kufunga ndevu zake, walikuwa wakizifunga, wasema wanaovioni wakizifunga ili zisiwe kubwa, na wengine wasema wakizifunga ilikuwa ni ada ya watu wasiokuwa Waislamu, kwa hivyo kufanya kitendo kama kile haijuzu. Au kuangika ule ukamba kwa uta, au mtu kufanya istinja kwa kutumia kinyesi cha mnyama au kutumia mfupa. Haya yote ameyakataza Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutangaza kuwa mimi niko mbali na mtu kama huyo. Ashahid taqallada wataran. Kwa hivyo talasim kama hizi zilikuwa zikitumika wakati wa jahiliya. Falamma jaa al-islam naha an dhalika kullihi. Uislamu ulivyokuja ukakataza mambo haya. Thumma dha'afa an-nas ba'da dhalika biqurunin wa tafashsha hadha ash-shirk fi an-nas hatta yassara Allahu ta'ala du'at al-haqqi was-sunnah فحاربوا ذلك كما حاربها رسولهم صلى الله عليه وسلم فجزاهم الله خير الجزاء. Watu wakadhoofika, mambo haya karudi tena mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akafanya sahadi kuwaleta walinganizi wa sunna, walinganizi wa haki, wakayakataza kama alivyokataza mtume wao صلى الله عليه وسلم. Allah awajaze khairi. Wala hautapata katika walinganizi wasiokuwa wa sunna eti waketi wazungumzia hirizi. Keti mtu azungumzia hirizi, sababu wajua pale waliokaa pale customer wengi wamvaa hirizi. Sasa nikizungumza hirizi watu watakasirika, tayenuka waende zao. Na mimi huwaambia wakati mwingi, ukitaka kusoma ona kama jini akisomea ruqya, ufanya nini? Ukimbia, sio? Ukitaka kufukuza watu wewe, weka meza ya darasa. Usheweka meza ya darasa, ufungue kitabu. Ha! Na lau kama utachelewa kidogo hivi watabaki. Tabaki. Ukiweka tu meza, ha! Tuwataki kusikia. Sasa uweke kisha uanze kuzungumza mambo haya. Ndio kabisa. Ndio kabisa. Yule bana kazi yake ankaa tu irizi haramu, hii haram, haram, haram, kila kitu wale haram tu, kila kitu shirk, shirk, shirk, shirk, shirk, shirk. Haweshi bana. Mwingine akafuata bana, siwe kama fulani bana, kuna mambo mengine, nyimbo, nyimbo asema halali zina neno. Uone watu vile wampenda yule, watu wampenda yule, takuwa kama yeye yuko kwenye maredio, yuko kwenye matv, sio? Ungelikuwa wewe pia wapanda zile stage kubwa kubwa. Duatu wa sunna peke yake ndio wanaukataza mambo kama haya sienee kwa watu. Sasa anayeridhia ridhie, ambaye hatoridhia ni shauri yake, lakini ashabainishiwa, ashabainishiwa kwa hii haifai, hii yafaa. Qala Allah qala Rasul. Qultu bi Sheikh Muhammad Abdul Wahhab asema yu'khadhu min hadhihi al-ahadith tahrim ta'liq al-huruz wa at-tamaim. Katika hizi hadithi tupata uharamu wa kuangika hirizi na tamima. Wasawaun kana hadha almuallaq azman au qarnan au na'lan au sha'ran au ghairi dhalika. Na kiwe kinachoangikwa hapa ni mfupa au pembe au kiatu. Wengine wanika kiatu, mshaona nyinyi katika magari pale mbele, kiatu cha mtoto hivi. Usione kiatu kimewekwa, kina sababu yake, eti kile kiatu chazuia jicho. Ha, watu ajabu sana. Yaani uende dukani ukanunue kiatu tu, kiatu tahujui kimtengezo wapi, uchukue uangike kwenye gari lako, wasema hii yazuia jicho. Na wengine uchukua kiatu cha farasi kile cha chuma wakaweka katika milango yao. Na wengine sijui uchukua pilipili zile wakazidunga dunga hivi wakaziweka kwenye mlango wa nyumba yao, yani jicho lake likija liwashwe. Wapi unawazimu? Wafanye. Wafanye. Na wengine huangika nywele shar, si nywele za nani. Wengine huangika yani mifupa, kila mmoja na yake. wengine risasi, ile risasi kishatumika ile kile kikaka chake kile, wengine waitakidi kwa ile pia ya, yani mambo ya ajabu sana. Allahu musta'an. Wengine huweka nyuzi, uzi mweupe ama uzi mweusi au ghairi dhalika. Idh kullun i'timadun ala ghairi Allah, vyote hivi ni kumtegemea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rukunun ila ghairi Allah, kumwegemea siku Allah subhanahu wa ta'ala. Wa i'tiqadun fi ghairi Allah, na kuitakidi kwa siku Allah. Wa iltifatun ila ghairi Allah, kumtizama siku Allah. Wa uthuqun bi ghairi Allah, shirkun billah, na kule kuegemea na kuwa na imani kwa siku Allah subhanahu wa ta'ala ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kama fi hadha alhadith an-nabawi sharif, man 'allaqa tamimatan faqad ashraka, mwenye kuangika tamima hirizi ile, basi huyo amefanya shirki. Qultu al-Sheikh Muhammad, wa min huna yatabayyanu laka khatar al-qira'a fi al-kutub at-taliya, khatari ya kusoma vitabu vifuatavyo. Alhamdulillah, vitabu hivi hatuvijui tuviona hapa, wa hiya Shamsul Ma'arif, Al-Mindil Sulaimani, As-Sab'atul Uhud, Hirz al-Jawshan, Abu Mi'shar al-Falaki, Natijata Falaki bint al-Faqi, wa ghayriha min kutub al-Sihri wal-Dalal wal-Takahuni wal-Khida'. Hadha kalam yasluhu fi al-bab al-sabiq, yani mutaalliq bil kutub. Kile kinachofungamana na vitabu ingelikuwa ni aula kama kingetajwa katika tahrim itiani al-kuhan wal-arrafin, ingetajwa kule ingelikuwa bora, sababu vitabu vina ilmu kama hizo. Na'udhu billahi min al-khudlan, nas'aluhu salamata min al-ghiwaya. Watu wajiepushe na kusoma vitabu vinavyopelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. نكتفي بهذا القدر. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك.